राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम बात है, परमात्मा है, वो निरंतर रहता है, संसार है नहीं, दिखता है वो निरंतर मिट रहा है। इसमें कुछ बदलने के सिवाय संसार कुछ चीज नहीं है, बदलना ही बदलना है इसका स्वरूप। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भावन विद्यते सत अभावन विद्यते। सत वस्तु असत वस्तु है, उसकी भाव उसकी सत्ता नहीं है, जो असत है उसका होना पना विद्यमान नहीं है, और जो है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। मानो जिसका असत है नाश होता है, उसका स्थायी बना रहना है नहीं, विद्यमान नहीं है, और जो सत है वो चीज का उसका अभाव विद्यमान नहीं, अभाव होता ही नहीं। मानो सत सत ही है, असत असत ही है। यह सत का जो महत्व दिखता है, असत का महत्व दिखता है, वो अपने राग के अनुरण दिखता है। अपने हृदय में जो राग द्वेष है, उस राग द्वेष के कारण से ये संसार की सत्ता नित्य दिखती है। नित्य नित्य कहाँ है? अगर ये संसार नित्य हो तो जैसे बालकपन का शरीर था वो आज रहे, आज वो शरीर नहीं है, बदल गया, तो संसार मात्र का नमूना है शरीर। जैसे शरीर बदल गया तो मात्र संसार बदल गया है, उसके साथ साथ शरीर जो शरीर है वो संसार से अलग नहीं है, और शरीर से संसार अलग नहीं है। मानो इनका विभाग नहीं हो सकता, शरीर और संसार दो चीज नहीं हो सकती, एक ही है। उस संसार के ही छोटे से एक अंश को अपना शरीर मान लिया, और बड़ा अंश से उसको अपना शरीर नहीं माना, ये गलती हुई है। ये तो एक जात का बिल्कुल संसार से एक जात का, तो ये हरदम बदलता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, उस चलते हुए प्रवाह को भी कहते हैं कि गंगा जी कल जगह ही है, जैसे कल जगह थी वैसे ही आज है। कल जगह थी वो जगह आज नहीं है, उसी जगह बह रही है, तो उसी जगह ऐसा भी कहते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि कल वाली जगह ही बह रही है, तो कलवा की जगह ही है और बह रही है। ऐसे कलवा ले ये शरीर है, परंतु बह रहे हैं, जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। इनका प्रत्यक्ष अभाव निरंतर अभाव हो रहा है, इस अभाव में कोई विराम नहीं होता है। मानो इसमें ठहराव थोड़ी देर विश्राम हो जाए, ऐसी बात नहीं है, निरंतर जा रहा है, अभाव में जा रहा है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, परंतु अभाव में जा रहा है इस तरफ ख्याल नहीं है, है इस तरफ माना कि संसार है। तो एक बात बताओ, आप ध्यान दें, अगर ये आपके समझ में आ जाए कि संसार निरंतर बह रहा है तो फिर इनकी सेवा कर दो। संसार से जो अलग अपने माना है, शरीर को, कुटुंब को, घर को, रुपये पैसों को, वस्तुओं को, तो इनके द्वारा संसार की सेवा कर दो। क्योंकि जो संसार की दशा है वो ही हमारे पास शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, परिवार, रुपये पैसे, वस्तु, घर, उसी चीज का एक धातु है। तो सो संसार बह रहा है तो उसकी सेवा में इसको कर दो। ये भी निरंतर बहता चला जा रहा है एकदम, तो ये सेवा में लगा दो। हमारी बड़ी भूल क्या होती है, ध्यान देना भाई बहन सब, भाई बड़ी भूल ये होती है कि संसार को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। संसार हमारा अनुकूल हो जाए, कुटुंब हमारे अनुकूल हो जाए, घर हमारे अनुकूल हो जाए, धन हम चाहे जैसा हो जाए, मान है, भोग है, प्रशंसा है, ये हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे को सुख देने वाला हो जाए, ये खास बाधा है। ये कभी आपके अनुकूल होगा नहीं, थोड़ा कभी दिख गया परंतु नहीं होगा। क्योंकि सबका सब आपकी तरफ कैसे खींचेगा, तराजू में रखो तो जो भारी होगा वो साल के को खींचेगा। तो इतना बड़ा संसार है, उसका छोटा सा अपना शरीर है और अपनी सामग्री छोटी सी है। अब उसकी तरफ इसको खींचते हैं, ये होती है भूल। हमारे अनुकूल भोग मिल जाए, अनुकूल संग्रह हो जाए, अनुकूल प्रशंसा हो जाए, अनुकूल आदर हो जाए, अनुकूल आराम मिल जाए, ये संसार को खींच रहा है। तो आप संसार को खींच नहीं सकते, तृष्णा बढ़ जाएगी, जन्म मरण होगा, दुख बढ़ना पड़ेगा। अगर इसको संसार की सेवा में ही लगा दे, ऐसे प्रभाव फैला दे, शरीर भी संसार की सेवा में, इंद्रियां भी संसार की सेवा में, मन बुद्धि भी संसार की सेवा में, अहम अहम है ये भी सेवा ही, सेवा ही, सेवक ही होकर सेवा में लग जाए तो मुक्त हो जाए। सच्ची बात है, तत्व ज्ञान की जो कहते हैं, जो है जैसी बात जानना, उसका नाम ज्ञान है। और तरह का जानते हैं, और तरह का वो अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है कि संसार सब जा रहा है, इसमें एक बात मार्मिक बतावें। संसार जो सब जा रहा है, जिन वस्तुओं व्यक्तियों के साथ हमारा कोई अपनापन नहीं है, संबंध नहीं है, वो संसार जाता रहे तो हमें कोई दुख नहीं होता। मर जाए, नष्ट हो जाए, स्वाहा हो जाए तो दुख नहीं होता, और वो बढ़ जाए, बहुत सुखी हो जाए तो आनंद नहीं आता। ये सुख दुखी होना है, सुखी दुखी होना, यही बंधन है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। मात्रा स्पर्शास तो यश शीतोष्ण सुख दुखमा दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थिति ये आने जाने वाले उनको तुम सहलो। क्षणों क्या आने जाने में आप अपने विकार मत लाओ। आप में वो संसार नहीं पहुंचता है, आपके शरीर में शरीर संसारी है, ये जा रहा है। तो न प्रशिष्येत प्रियम प्राप्य, अपने अंतकरण शरीर इंद्रिय में अनुकूलती का उसमें मिल जाए तो हर्षित नहीं होना चाहिए। और अप्रिय की प्राप्ति हो जाए, हम नहीं चाहते ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो उसमें हमारे को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, हर्षित हमारा नहीं होना चाहिए, तो हमारे में समता आ जाएगी, समता परमकाज प्राप्ति हो जाएगी। उस समता के आने में हमारे बहुत थोड़ा सा काम करना है, ये एक मार्मिक बात है। मानो संसार में हजारों ही गांव, हजारों शहर, हजारों ही लाखों करोड़ों घर है, उन घर के बनने बिगड़ने में हमारे पर कोई असर नहीं पड़ता। हम जिसको घर मान लेंगे हमारा घर है, वो घर टूट जाता है बुरा लगता है, अच्छा होता ठीक लगता है, बढ़िया बन जाता है, राजी होते हैं। तो ज्यादा घरों से तो मुक्ति हो ही हुई है साहब, उनके होने न होने में कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल मुक्त है, उन्हें बंधन है ही नहीं। ऐसे कुटुंबी जितना हमारे मान लेगा अपनापन, 5, 10, 12, 20 उनके बनने बिगड़ने में असर पड़ता है। जो हमारे नहीं है, जो हमने नहीं माना, तो उनके बनने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादा कुटुंबियों से, ज्यादा घरों से तो मुक्ति मिल गई, मुक्ति ना छूटना, राजी नाराज होना ये बंधन, और ये छूटना मुक्ति। तो ज्यादा घरों से मुक्ति, ऐसे ज्यादा रुपयों से मुक्ति है, थोड़े रुपयों में बंधन है। 1000, 10,000, 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, जिसने जितने रुपयों को अपना मान रखा है, उनके बढ़ने बिगड़ने का अपने पर असर पड़ता है। तो ये क्या, ये गलती हुई है, अपने मान लिया। क्या अपने रुपये वो और है दूसरों से, को रुपये और तरह के है, एक ही तरह के होते हुए भी उनको अपना मान लिया, वहां अपना माना और दुख शुरू हुआ। ये एक हिसाब की उपराड़ी है, अपना नहीं माना दुख मिट गया। आपकी कन्या बड़ी हो गई, चिंता होगी कि इसका संबंध करना है, और जब अच्छा घर भर मिल गया, ब्याह दी गई, अब चिंता मिट गई। लड़की वही है, आप भी वही हो, अब चिंता नहीं है। तो चिंता किस बात की, अपना मानने की है, और अपना मानना असत है, ये असत बंधन है। पहले लड़की हमारी नहीं थी, पीछे हमारी नहीं रहेगी, बीच में हमारी हुई, पैदा हुई आपके यहाँ, उसको अपना मान लिया, तो वो तो पैदा हो नष्ट की तरफ जा रही है, सब पैदा हो नाश की तरफ जा रहा है। पदार्थ मात्र व्यक्ति, मात्र वस्तु, मात्र संसार, मात्र भाव में जा रहा है। तो उनके साथ अपनापन नहीं है, तो अपना कोई भार नहीं है, अपने मान लिया उसे भार हो गया। लड़की का जब तक आप विवाह नहीं कर देते, उसका कन्यादान आप नहीं कर देते, तब तक चिंता है। और जब आपने अच्छा घर भर दे करके प्रसन्नता पूर्वक उस कन्या का दान कर दिया, तो दान क्या है, स्वस्वत्व निवृत्त पूर्वत्व स्त्री परस्तोत्पादन दानम, हमारा है इसको छोड़ करके वो उनका है, ऐसा कर दिया संतान। तो लड़की कन्या अब हमारी नहीं है, अब तो वो उसकी है, जिसको हाथ पकड़ा दिया उस कुटुंब की है, अपने कुटुंब की नहीं। तो ऐसा त्याग होते ही शांति हो जाती है, मन में चिंता मिट जाती है। कन्या की बड़ी चिंता, अब कोई चिंता नहीं, अब चिंता क्या है, वो अपने घर गई, अपने घर गई, वो आपके घर थी जब तक, तो अपने घर नहीं थी, वो अपने घर चली गई, अपने घर चली गई, अपनी चिंता मिट गई। ऐसे ये संसार मात्र अपने घर जाने वाला है, अपना घर है भगवान। अपरा और अपरा प्रकृति दो भगवान की प्रकृति बताई, तो इसका जो जितना विस्तार है अपरा प्रकृति का, भूमि ना बोला पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 8 प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति है जीवात्मा। तो जीवात्मा अपरा को पकड़ता है, अपने परा होकर के श्रेष्ठ होकर निकृष्ट को पकड़ता है, तब फंस जाता है। अगर भगवान को पकड़े तो मुक्त हो जाए, मोक्ष हो जाए। भगवान के अपरा अपरा दो प्रकृति, अपरा प्रकृति जीव, परा अपरा प्रकृति संसार, परा प्रकृति जीव। तो ये भगवान की तरफ न जग करके संसार की तरफ जगह इधर देखने लग गया तो फंस गया। अरे भाई ये अपने पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, तो बीच में अपने कैसे हुए, बीच में भी अपने नहीं मान लो, निहाल जाओ, मुक्ति हो जाए। ये तो मिली हुई चीज है, आई हुई चीज है, ये पैदा हुई चीज है। तो हम अपने पैदा हुए नहीं है, ये हमारे को मिली नहीं, हम तो अपने है, ये मिली हुई है। मिली हुई तो विषय है, संयोग वियोग का, संयोग वियोग होता है, तो संयोग का वियोग होता है, ये निश्चित बात है, पक्की बात है। तो अब कृपा करो कि जिसका संयोग उनका भीतर से वियोग मान ले, भीतर से वियोग मान ले कि भाई इसका वियोग होने वाला है ही। हमें आपका व्यवहार देख करके आश्चर्य आता है, शिक्षा भी मिलती है। आपके छोरा छोरी आपस में लड़े तो छोकरे वो कहते हैं छोरा भाई सो क्यों लड़े, ये भाई तो अपने घर जाने वाली है। ऐसे ही अपना भगवान की भाई सा है ये सभी, इसे क्यों बोलते आ तो अपने घर जाने वाले है। सब जितना संसार है जाने वाला है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, तो भगवान के घर जाने वाली है। तो संसार मात्र जितना आ गए वो अपने अपरा प्रकृति है भगवान की, वो अपनी नहीं है वो भगवान की है, तो भगवान को दे दो सज्जन, दो निहाल हो जाओ आप। जैसे घर है अपना, परिवार अपना, रुपये अपने, उनमें से जितना अपना नहीं है, मनुष्य कन्या वो ब्याह दिया वो अपनी नहीं, तो उसकी चिंता मिट गई। रक्षा करो, पालन पोषण करो, आदर करो, पालन करो, ठीक है, परंतु अपना मत मान, क्योंकि अपना नहीं था अपना नहीं रहेगा, बीच में अपने में दिखता है। ऐसे दरवाजे पर आप बैठे हो तो पास में होकर मोटर निकलती है, तो पास में होकर निकली है वो, ऐसे पास में होकर निकलने वाली चीज है। धन भी पास में होकर निकलता है, संतान भी पास में होकर निकलता है, जवानी भी पास में होकर निकलती है, वृद्धावस्था पास होकर निकलती है। अब पास होकर निकली क्या अपराध कर लिया, उधर से निकल जाती तो कोई परवाह नहीं, इधर से पास होकर निकली भाई, इधर से निकले उधर से निकल, इसका काम तो निकलने का है, जाने का ही है। ऋषिकेश का सब सत्संग करते वहां किनारे बैठे तो वहां उत्तराखंड से लकड़े आते थे सिलीपट, वो आ गया दे दे पास में, पास में और पास में निकल गया। अब लगे रोने के पास में निकल गया, अरे भाई उधर निकल गया तो क्या जी, इधर निकल गया तुम्हारा संबंध तो ऐसे नहीं है ना, उधर से निकले वाले के तुम्हारे साथ संबंध है और ना तुम्हारे सामने से पास में उसका संबंध है। तो शरीर इंद्रिया ये पास में दिखती है, ये नष्ट हो जाती, दुख होता है, मैं आंख से कम दिखता, कान से कम सुनता है, त्वचा से पता नहीं लगता है, ऐसे तो दुख होता है। और दूसरे में कितना ही अंधा हो जाए, चाहे बहरा हो जाए, चाहे बिल्कुल उसकी चिंता नहीं, तो ये मैं अपनापन छोड़ दे, अपना नहीं है। जैसे द्रौपदी ने कहा है, अगर जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़ेगो, आपका धन है सब मुँह पति पांच पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी सूर्य के स्वामी, लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघाड़ी, अपनी बच्ची है उसको उगाड़ देगा, आपको शर्म नहीं आएगी, देखोगे द्रुपदा उघाड़ी, तो जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो काज बिगड़ी। तो भगवान को दे दिया हम तो भगवान के, अब भगवान की चीज हो गई, रक्षा कर भगवान को, नष्ट कर तो भगवान को, मर दिया जैसे करो, अपने चिंता से मुक्त हो गए, और लड़की प्यार दी, कन्या का दान कर दिया, अपने है जैसे संसार संसार की है। ऐसे सज्जनों ये सच्ची बात है, लड़की तो आपकी पैदा हुई है और जवाई कौन होगा इसका पता ही नहीं है, समझ होने पर उसको ब्याह देते हो, पर हमारे जो संसार मिला है इसके पति परमात्मा है, हमारे को मिली है और मिली है जाने वाली है, तो अभी अगर भगवान को दे दे तो निहाल जाओ, भगवान की है ही। बंधन क्या है, बेईमानी का नाम है बंधन, अपनी नहीं उसको अपनी मान लिया ये बंधन। मुक्ति क्या है कि बेईमानी अगर ईमानदारी हमारी कुछ नहीं है मुक्ति, और भाई बेईमानी के तो बंद नहीं होगा, तो इसको अपनी नहीं थी नहीं रहेगी तो बीच में अपनी कैसे हो गई, अपनी नहीं है तो भी हमारे को मिली है, दी है तो मिली है तो सदुपयोग के लिए दी है कि मालिक बनने के लिए दी है, मालिक बनने तो मिलेगी नहीं आपको। अभी बड़े बड़े शहरों में घर खाली पड़े पर किराएदार को देते नहीं, देते तो अपना किस मान लेता है, देता ही नहीं, तो ये बेईमानी आ गई कि दूसरी चीज का हक बना लेना अपना। ऐसे शरीर इंद्रिया अंतःकरण कुटुम्बी परिवार टूटे पैसे सब हमें मिले हुए हैं और बिछुड़ने वाले हैं, पक्की बात है, मिले हुए हैं और एकदम पक्की 100% बिछुड़ने वाला है। तो बिछुड़ने वाला है उनको पहले से मान ले तो बड़ा आनंद होता, पहले स्वीकार कर ले तो उसे बिछड़ेगा भाई, तो उसे चिंता नहीं होती। जैसे आप कन्या को मानते हैं तो ब्याह कर तो उसको बिछुड़ने पर दुख नहीं होता, कोई बात नहीं, बिछड़ा अपने घेरे जाएगी। ऐसे ये संसारी जितनी चीज है ये तो है प्रकृति की, आप हो परमात्मा के, आप इनको लगना चाहते हो, इनसे सुख लेना चाहते हो, संसार से अपना सुख लेना चाहते हैं, यही गलती होती है, यही दुख का कारण है। इनसे सुख नहीं लेंगे, सेवा करो, संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, दो ही बात है भाई, जन्म सफल हो जाएगा। चीज बल तो कहना वाले तो दूसरों की सेवा लगने से शुद्ध हो जाएगी, आप खुद खर्च करके परिश्रम करो तो आप में शुद्धि आ जाएगी। मौजी मौजी सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, संतों के आठों पर आनंद सदा दिवाली है, मौजी मौजी। तो अपनी कल्याण वाली चीजों को भगवान की मान लें आप और भगवान की भेंट कर रहे, और जहाँ काम आवे वो भगवान, भगवान अनेक रूप से है, पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य देवता गंधर्व चारण किन्नर ऐसे देवता। तो संसार है ये देवता है, तो इनको तो सेवा करके पिंड छुड़ाओ, और अपनापन है उसे पिंड छुड़ाओ, मेरा नहीं है भगवान ही मेरे, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अगर शूरवीरता से इसको पकड़ लेगी मेरे तो भगवान है मेरा कोई नहीं, निहाल हो जाओ, फिर चीज को देखने से आनंद आएगा, देखने से। और अपने निर्वाह के लिए जो मिलती रहेगी तो अपने नहीं मानेंगे, हम तो अपना है ही नहीं, अपना कैसे माने, अयन प्रवृत्ति करना लघु चेत सब तो सिरदे वालों की बहना ही हमारा ये दूर आया दूजा है ही नहीं, दूजा भगवान ही है, भगवान की चीज है, वो जो भगवान परमात्मा है उसी की चीज है, इस बात से चिंता क्यों करे। चिंता दीन दयाल गोर मोमन सदा तुलसी सीता राम कहु दृढ़ राखहु विश्वास, कबहू बिगड़े न सुने रामचंद्र के दास। भगवान बिगड़े कभी नहीं, पर संसार किसी के साथ रहे ही नहीं, संसार तो किसी के साथ नहीं रहा, अरे भगवान का साथ कभी छूटा ही नहीं, मान लिया उल्टा परमात्मा तो अलग मान लिया और इसको अपना मान लिया, दोनों तरह मुख हो, दोनों तरह से तो अपना नहीं है भगवान का है, ऐसा मान भगवान की सेवा लगा दो और अपने मस्त रहो, आनंद लंबे रहो, ये है 18 संसार में रहने की, तो फिर दुख नहीं होगा। अरे दुख मिटाने के लिए तो संग्रह करते हैं, ब्याह करते हैं, सुख के लिए दुख मिटाने के लिए, और महाराज इतना दुख हो जाता है, दुख फैल जाता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है। इस वास्ते कृपा करिए मान लो ये संसार परमात्मा का है और परमात्मा की विभक्ति के लिए भगवान का है, भगवान संसार है, भगवान की सेवा करने के लिए मिला है, तो संसार में भगवान की सेवा कर दो, सकर्मणा तुम्हें भेजते मानव। नारायण नारायण नारायण नारायण।